الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد I gjithë falënderimi absolutit takon Allahu te baraka wa taala, përshëndetje dhe mëshira Allahu xhalla fi ula, qoftë mbi më të mirën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjen e tij ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin më të mirë deri ditën e gjykimit. Vëllazër, ndërum me lejen Allahu te baraka wa taala, kemi mendoj disa çaste për me fol për një imam të imamëve të muslimanëve të mdhej, i cili ka qenë prej imamëve i cili ka rujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imamin për të cilin do të flasmi thuj gati se nuk ka musliman, muslimani ma i thjesht, vetëm se njëherë njëtën e ti e ka ndëgju se kush është ki njeri. Mirë po na do ndalmi me lejnë Allahu te baraka ve taala me përmend diçka ma hollësisht se kush ka qenë ki, që ta kuptosh pse Allahu Gjellu Ala ka hedhë në zemrat e muslimanve që ku thuët transmiton filani me një herë abstenon dhe din se sakcia e lajmit i cili transmitohet është i pa diskutushëm. Dush me dit, do më thonë, pak ma shumë për këtë imam që ta di se Allahu Gjellu Ala e ka zgjedh dhe ka qenë mrekulli prej mrekullive ki imam për të cilën dhe të flasmi. Është hoxha i njohur Imam El Bukhari, hoxha muhadithi ma i madhi cili ka egzistue në mesin e njerëzve të cilët e kanë shkrujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ulema u warathatul enbiya, dietarët janë trashëgues të pejgamberve. والانبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما, ndërsa pejgambert nuk kanë lënë diçka pas prej dinarit apo prej dirhemit, walakin warithu al-ilm, e kanë lënë ilmin, diturinë. Kush e merr le ta morë me shumicë, me shumë, me bollok të madh. Kjo ka qenë porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe lajmërim se do të ketë dietar në umetin e tij. Hoxha quhet Muhammed ibn Ismail, ibn Ibrahim, ibn Mughira, ibn Berdizbe. Babgjishat i ka pas prej persianve të cilët kanë qenë me gjus. Mughira, ki babgjishi i dit i Bukhariut, ka qenë me gjus dhe ka pranue islamin në dort e një emirit të Bukharës. Bukhara gjindet në afër Khurasanit, në vendet në Afganistan. Sot ka lind Imam Bukhari në vitin 1900, në vitin 194 Hijrie. 194 Hijrie, 30 vite pas lindjes të Imam Ahmedit. Nga se Imam Ahmedi ka lind në vitin 164 Hijrie, Imam Bukhari ka qenë nxënësi Imam Ahmedit. Nxënësi Imam Ahmedit. Historia e Imam Bukhariut e kanë shkrujt shumë prej djetarve dhe janë mundu me mledh shumë prej djetarve. Historien e djetarve që i ka përmledh me një vend mas shumë të është Hoxha i Madh Edhehebiu, i cilë e ka një liber 28 vëllime ku i ka përmledh prej të sahabët deri tek vet Hoxha Edhehebiu me qindra e mira djetar. Thot historien e Bukharit mas mirë të edin një nxënës i tina, i cilë e ka pas fatin me inet afër Bukhariut, ka shku Bukhariu e ka morë me veti. Edhe kinë zanës quat Ebu Gjafer Muhammed ibn Ebi Hatim. Edhe kitë historinë që ka të ta përmendmi e ka cekë ki në zanës i tina. Ka qenë kanet afër hoqës. Thot kinë zanësi, Njëjtën fjalë e ka transmetue dhe e biu në historinë e tina. Thot ka qenë Muhammed ibn Ismail, hoxha jonë i madh, thot ka qenë fëmi qorë. Ja ka morë Allahu Gjellu Ala sytë. Dhe Bukhariu ka jetue jetim, nga se baba i vetë Ismaili ka vdek herë dhe ka metë kujdesin nanës e tina. Thot nana vetë, kërja ka morë Allahu Gjellu Ala djalit sytë, është mërzit shumë dhe shumë ka qaj dhe shumë ka ba dua, o Allah, këtheja djalit sytë. Deri sa një natë e ka pa në ndër Ibrahimin alayhi salam. Ka thënë, oj ti grua, mos u mërzit mo, nga se kur qohësh, djalit tanë vetëm se Allahu Gjellu Ala ja ka këthi sytë. Dhe është quë me gzim, dhe kërë e ka ba Bukhariu ka thënë, oj nana jeme po të shofë, edhe është gzue pa mosë. Është gëzue pa mos nana e Bukhariu. Ka qëndru hoxha dikun një vjetë të gjysë pa pasi, pastaj Allahu Gjellu Ala ja ka këthije. Thot hoxha ki Ebu Gjafer el-Warraq, quë dhe më thonë, në zonë si cili Warraq, quë taj cili shkru në biografi. Ja ka shkrujt biografi e në hoxhës, ka kalëviz hoxha, vetëm ki ka shkrujt. Ka shkruj që ka bo Muhammed ibn Ismaili, ki vetëm e ka shënu. Thot i thash një ditë hoxës, qysh ka fillu qështja jote? Nëse Bukhariu kini me ndëgju, pastaj, a konë vërtet mrekulli. Sa që njerëzit kur kanë ndëgju, qatë shumë prej cilësive, edhe djetarët s'kanë besu, kanë thonë, kjo është i përbalizim. Pastaj i kanë bo teste. A është e vërtet kjo që ka thujet për ti? A jo. Thot hoxë i thash Ebi Abdillahi. Do më thonë, e ka pos një gjallë Abdullah Bukhariu, tha i thash Ebu Abdillahit, si ka fillu qështja jote? Nëse ka pos në mori, jash zakonshme. I më mori, jash zakonshme. Tha më ka dhanë mu e Allahi hivë, në zanje të haditheve prej vogër. Prej vogër. Dhe këm shku në për o gjallar, me mur el. Me mur el, deri sa e këm lanë, shkrujt me, s'kum shkrujt. Edhe, thot kum shkuë një dit të hoxha e dëkhili. E ka posemnin, ashtë për imamave të elisoneti. Tha dhe filloj me kalzu hadithe. Lëzën, këtë periud, s'ka pas biset, apo ligjeral, apo gati edhe në bisetet e njerëzve, s'ka pas si kur muhabetet e tona. Muhabetet e tyre janë kanë, pa tjetër ku të kalzësh diçka me thonë, në ka të reguar filani, prej filanit, prej filanit, dhe me përkacu me zingjir fjallën ku e ki morë. Çdo informat dush me përkacu me zingjir ku e ki morë. Kështu ka qenë zakoni në ato kohëra. Tha edhe i thash hoxës, hoxë gabove. Hoxë gabove. Imam Muhadith të regon hadithe prej hivzit, hoxë i ka thonë Bukhariu, hoxë gabove. E ka transmitu hoxë një hadith dhe ju ka përzi emni i një transmitusit. Ka thonë, transmeton Sufjani pi e Bizubejrit. Ka thonë, o gjo, Sufjani së taku me e Bizubejrit. Ka thonë, heshtë ati se vëglëshi e mësfolë. Ka thonë, ani o gjo, ka thonë, si i shkon mirë më këthije në liber. I shkon mirë më këthije në liber. Ju ka thonë, zonë, sa e prit një pak. Këthena. Kjo ka qenë edhe djetartë kërë i kanë komentu këtë në gjare, ka thonë, edhe pësa konë imam, nga se hoxha ka zonë vetë pasaj, sa vjet i ka pas kërë i ka kundërshtue, i ka pas 11 vite. E ka thonë hoxha gabove, a i ka qenë plak. Ka thonë prit ta kthej, kanë thonë disa djetarë. Me bo mu s'mu pas këthije, që ti hoxhës dakhiliot mo nuk i mirët hadithi. Pse, se ata në zonës atjere kanë vërtetu pasaj sa është fjallë e Bukhariut e sakë. E mos me pas këthije ki me pas këmgull në ata, pse ti me më tregu muë, këti hoxhës dakhiliot ishte fshtije vërtetësia. Ska më pikti me transmitu. Mi po ka thonë prit pak. E ka hinë me këteve në gjami, e ka morë librën edhe ka pasë është fjalla e Bukhariu. Edhe i ka thonë, që shtave vëglush? Êshtë këthi, që shtave vëglush? Thash Ebu Zubejri me Sufjanin s'janë takue. Tha, nëzën sa fshinë e transmitimin tem se koka që shpëthot ki vëglushi. Fshinë e transmitimin tem se koka që shpëthot ki vëglushi dhe e ka morë hoxha librën dhe e ka korigjue transmitimin e vetë, të cime ka transmitu për dytën herë, me korigjimin e ima Bukhariu. Tash kje Ebu Gjaferi thot, O gjo, sa vetë i ki pas në këtë kohë kër i ki këmë ndrështu, tha i këmë pas 11. 11 vetë i këmë pas, kër i ka këmë ndrështu e këtë hoqën. Thot, në zonë si, vërraki, thot e këmë dëgju hoqën tem Bukhariun duke thamë. Këmë hije në Belkh, është një qytet, gjithashtu në Afganistan. Tha dhe më kur arritë atje, normal, kanë arritë lajmën që e Bukhariu, kushë Bukhariu. Tha dhe më thanë, ajde të regona hadithe, të regona hadithe. Mirë për kur ka të regu Bukhariu hadithe, ka qenë vërtet mu shtrengu mirë edhe me dëgju. Ka thonë Bukhariu, ata më kërkun prej mu me ju diktu disa hadithe. Tha dhe fillova ja u të regova, nga nimi o gjallar që ku mësue, nga nimi hadithe nga si cëli prej tyre. Nimi o gjallar, nga nimi hadithe. Sa bojnë? 1 milion. 1 milion hadithe. Pa ja u të regova krejt pa liber, me hivzin e ti, me nëzonjën e ti të forë. Pas ta i dhëtë ogja, e ku më dëgju gjithashtu duke thonë, këtëptu an elfi vë themenine shejhan, kam shkruar, Bukhariu ka thonë, prej 1.080 hoxalarve, hadithe, të gjithë hoxalart i kumë pas mu haditha. Nusë kanë qenë bidat gji, këtë kanë qenë që janë morë me hadith, dhe ka thonë nuk ja kumë morë hadithin, vetëm nëse ka pas besimin, se imani është fjalë dhe vepër. Shtohot dhe paksohet. Kjo çka argumenton? Se kërë ka morë dijen për dikujna, hadithin ja ka këshirë mas pari akidën. Besimin e ka pas kristal apo jo? Nëse ka pas kristal, urdhëro bjerëm hadithe. Ja ka morë fjallën. Për ndryshe, nuk ja ka morë fjallën Hoxha El Bukhari. Thot, nxansi, e kam dëgju Bukharion duke thonë, kër i kum pas 18 vite, 18 vite, thot e kom shënu një liber e cila quët Tarikh, Historia e Dietarëve. Qiki liber nuk mundën me ledzu vetëm se dietarë, sa që ka me arë pas taj njëni prije dietarëve të mdoj, qëfar qështë e ka cilësu këtë liber? A hoxha e ka shujtë kër i ka pas 18 vite. 18 vite sa janë sot, krasoj e sa di njerës sot në 18 vite. Thot ku mledha ti prej qështjeve të sahabive dhe dietarëve dhe kush është i dopë dhe kush është i fort, kush e i besushëm, kush se i besushëm, kush, ku ka lindë, me kanë është taku, kur është taku, që ka thonë djetarë për atë person. Libër i madhë. Thot, dhe kam qenë, thot, në gjami, thot edhe ardhë një hoqë, edhe më tha, o vëglush, a kim su di qka sot? Tha, i thash, di adithe. Tha, fillun ato tjertë me kesh me mund. Di adithe i kam su. Tha, edhe ki hoqë, i tha, mos keshni, se ndoshta ki ka me kesh me një dit me juve. Nëse ka pa se ki ka inteligencë jashtë zakonçme. Ka thonë, mos keshni me këtë voglushin, se një dit mundet ki me qesh me juve, edhe vërtet Bukhariu ka qesh pastaj në ato. Thot hoxha Muhammed ibn Yusuf, një nxans tjetër i këtina, ka vdik, ka ndru jetë në vitin 320. Thot, më tha mua Bukhariu. Bukhariu e ka librën më të madhe, e cila është e njohur Sahihul Bukhari. Që i kam lidh 7536 hadithe në këtë libër. Hadithi më i vërtet pas librit Allahut te bareke ve teala. I ka thonë, a e sheket sahih? A e sheket librën që e kumë shënu? E kumë shënu gjatë 16 viteve. 16 vitet mi ka morë, dërsa e kumë shënu e une këtë libër. Ka thonë, nuk e kumë shënu e asë një hadith në këtë libër, vetëm se kumë morë gusëll, i kumë falë dire qatë dhe e kumë shënu hadithin. Kumë morë gusëll, kumë falë dire qatë dhe e kumë shënu hadithin. Andaj Allahu Gjelluala i kanë lanë këti librit pranim të kënjerëzit, sa që i djetarë kanë thonë, librën Sahihul Bukhari nuk e pranojnë vetëm se kush, vetëm se rafidit. Gjitha grupët dhe bidatgjive qka egzistojnë, edhe gjehmit e pranojnë Bukhari, edhe gjith kategorit e bidatgjive thojnë Bukhari o është sahih, qka ati me prej kërkush. Pastaj kam polemizurat kuptimit, mirë po Bukhari në s'ka mujt me prej askush. nga se i ka dhënë Allahu xhallahu ala pranim tek njerëzit. Këtë librën Historia e Buhariut, çka e ka shkruar? Thot Hoxha Ishaq ibn Rahawaya. Kjo hoxh ka lind vitin 1961 Hijrie. Kja kon Hoxha i Buhariut. Tha kur e kum pa tarihin çka e ka shkruar Buhariu, jam çudit. Tha dhe kum shku te emiri i venit. Tha dhe jadash, a do me pa magji? I thash emirit, Muhammed ibn Tahir. A do me pa magji? Sihr, a do me pa? Tha po. Tha lezoj që këtë libër. Jadash libërën tarikh të Bukhariu. Edhe e ka mor të e fshletu dhe të lezu, tha unë se kuptoj kur gjon shka ka shkujt këtu. Se kuptoj kur gjon. Unë ka shkujt diçka të quditshme. A konë gjigan nil Bukhariu. Sa që se kanë morë vesh disa librat Bukhariut, vetëm se ulemat e mdoj. Ulemat e mdoj. Thot Muhammed ibn Ebi Hatim, ki hoxha thash, i cili ka shëndru shërptori Bukhariut vazhdimisht. Është shpërnda një lajmë se Bukhariu është tupi diçka për këtë hivës. Së është normale kjo. Së është normale, njerë me ndëgju adithin, a i me ditë pastaj ma mirë se sa a i shka e ka shkru. Është tupi ndë një loj pije i cila e ndihmon për me majt mend. Tha dhe i thash, o gjo, a është e vërtet se ti pi diçka për me majt hivzin, me fërcu hivzin? Tha i thash, s'pi kur gjaune. Atër i thash, po o gjo, qish po mund është i kështu mi majt hadithet mend ka të shumë? Tha, nuk di tjetër çka pos etjes së njeriut për ilm dhe mos vazhdimësia dhe mos ngritja e kokës nga librat. Nuk di që tërshka une, pos që jetin qka e kam për dije dhe nuk e ngriti kokën nga librat. Spi kur gjom. Andisa njës, edhe sot kërkojnë diqka, a ka diqka qka të njëmbon për nëzonjën e ilmit? Nuk ka diqka. Iqra bismi rabbi kelledhi khalak. Ledzo me emrin ati që të ka krijue edhe ndihmoju me ledzim. Ki ka qenë Buhariu, i cili ka qenë thash mrekullia e dënjajës. Thot Hoxha Ebu Gjafer ibn Ebi Hatim, thot më ka të regu Hashid ibn Ismail, ki ka qenë në gjenerat me Buhariu, edhe kanë qenë në nxans tjetër se ka përmenim. Këto di kanë shku bashkë me Buhariu të Hoxhalar gjithmon. Tha, na mirëshmi fletore me veti, Buharia kur s'ka morë. Tha dhe për dit i dhëshmi, o Muhammed, pse s'mer libër, pse s'mer fletore me shkryt? 16 dit me ran, për dit të i thonë, o Muhammed, pse s'mer fletore me veti me shkryt? Mëse up kohën këtë. Tha, 16 dit, tha, mjaftë mo, e të prut, mërë fletore, mërë fletore. Tha, tregom një fletore të juve, shakin i shkryt? Tha dhe ja të regu në krejt, mbi 15.000 hadithe. Tha dhe filloj Hoxha me nashtu hadithe shka nasi kina shkrujt, pi hivzit atina, tha dhe na i korrigjoj ka ato hadithe që i kina shkrujt gabim. Aj pi hivzit i ka majt men, dhe u ka korrigju ato që i kan shkrujt gabim, me laps në dorë. Kjo akon, Qudira Bukhari, Muhammed ibn Ismail. Dhe me thonë, i kan korrigju e hadithet e shënuar në fletore nga hivzi i Buhariut. Pasta ju ka thonë Buhariu, a me ndoni ju se une hupi kohën me arë dheri këto kote kota, a me ndoni se une jetën e kam hajgare? Anë ju ka të regu që une nuk vi këtu kote, anë pëse jam pa fletore. Ka thonë ki Hashi Ismail, tha e kuptum se këti me këta nuk va mushti, e kuptum se me këta nuk ka mundësi mushtije. Që të nxarje, që ditë shme për hivzin e Buhariut, Buhariu ju e selam disa oxalarve në Bagdad, Tirakit, se ka me ardhë me i takue disa oxalarve. Ka shkue me taku imam Ahmedin në Bagdad. Dhe kanë dëgju lajmin ato, ka me ardhë Buhariu, edhe ajo kështu, ajo kështu, ajo kështu, kanë thonë këta janë i bërbolizime. Kur gjo, nuk janë këto dëvërteta. Kur kam rije në Bagdad, e kam bo një loj komploti, edhe një loj testi. Janë me dhe gjallar, të mloj. Dhe të gjallar, pi matë fort dhe që i kam pas, ja u kanë dhonë 10 xhallarëve ka 10 hadithe dhe i kanë thonë ngatron janë zinxhirat e haditheve dhe teksteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos e lëni asnjë hadith me zinxhirin e vet. Edhe çit janë i Buhariu takshil me apinjef. Kur ka mri Buhariu, njerëzit janë mbledh Buhariu. Edhe o xhallar ka thonë prit një herë ta vërtetojnë. Edhe e kanë vendosur në xhami, kanë thonë ajeti Muhammed ibn Ismailit, po kanë thonë i kemi disa hadithe dojna me të vetë rreth atyre. Ka thonë s'ka problem. Ja ka nisi pari. I ka lexuar 10 hadithe. Të parin, dytin, tretë ka thonë nuk e di. I diti nuk e di, desa ta kanë rrit deri te 100 hadith. Nuk i di asnjë. Kan filluar ato xhamatlit me kesh. A çka Buhariu shka na falçi ju teritash Buhariu? Njoni pe xhallarve ka thonë e mor vesh. Hoxha për Buhariu, ka thonë ruju nise e mur vesh, e ka po që inteligent, nëse Buhariu ka qenë prej djetarëve shka s'ka fol hiq, ves se ka fol me i për cilësive që kanë mja përmen ma vonë, këni me pa kër kanë cilësu Buhariu, në kanë thonë ka qenë shumë i heshtu, vetëm ka nejt urt, hiq ka fol, vetëm nëse ka konë puna me të regu hadithet për nga meri sallallahu alaihi sallam, për ndryshe nuk ka mujt me janëzirë dikush asë një fjallë, sa që njëherë kanë për rrugës duke i majt vesh kështu. Ka thonë o gjopë se i ma vesh, ka thonë njerëzit folin në fjallë kota, ma abetet kota, ka thonë mu këtë më regjistrohen. Unë nuk du me regjistru sejnët kota. Më rëndësi, një që në adithe, asë një se një, nuk e di. Ka thonë, qka di ti? Ti i Aisha në kanë thonë, kështu e kështu për tije. Ka thonë, ti i pari, hec, dhët hadithe. Hadithin e parë, teksti i hadithit është i sakë, kurse zinxhirin e ka të hadithi ki, këti këtë tjetëri. Ndërsa hadithin e ditë e ki me zinxhir të filoni, edhe ja ka këthi dhët hadithit me zinxhirat e veta. Pas ta i kështu me radhë, 100 hadithe i ka këthi e të zinxhirat e veta, edhe djetarë thojnë, Ibn Hajeri prej tëre, thot nuk është që di hadith, Buhariu mi ditë 100 hadithe sa i ka ditë 1 milion. Nuk është të gjudi kjo. Po është gjudi se që që i ka ditë 100 gatrume me njëherë që i kanë dëgju. 100 hadithe, të përzime, ngatrume. O, nuk është paramendone, zingjirin, 5 veta zingjir, filanit, ti dush me ditë keta janë taku, asë janë taku, edhe në fund të abe hadithin, dhe ti dush me këthi krejt të krejt. Ato ja kanë përzime, se filanit ja taku me filanin, ja kanë përzime, ja kanë qitë parin të i treti, e kështu me radhë. Thot Ibn Hajeri, qudia është, qyshe kanë dëgju njëherë, dhe pasta e ka mojtë menë që me kapë zingjirin original, me akthi të ki vetë. Andaj kanë thonë, u kri Buhari, ti je i pari, minjarë ja kanë thonë venin me folë. Kje ka qenë Buhariu të cilët kërë ndëgjoj njërzit, transmiton Buhariu, krije qështja, akt i krije. Thot Ebu Gjafer, e kam dëgju hoxhën duke thonë, la a'lamu shej'en juhtaju i lejhi, illa hua fi kitabillahi ve sunnet rësulillah. Nuk di diçka që njerëzit kanë nevoj për çështjen e fejes e tyre vetëm se e kanë në Kur'an, në librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hoxha i ka thonë nxënësi, ka thonë hoxha, a mundet krejt kjo mu dit vetëm nëpërmjet Kur'anit dhe sunetit? Ka thonë naam. Kjo është një meselë e veçantë që kanë diskutuar dietarët. A janë gjitha meselet në Kur'an dhe sunet? A janë gjitha meselet në Kur'an dhe sunet? Dhe me këtë fjalë të Buhariut ka punu hoxha Ibn Hazmi i Spanjës, i cili ka qenë, i cili e ka mbrojt që këtë fjalë Buhariut fuqishëm, dhe i ka godit shumë dietarët të cilët kanë tentue me gjithë hakin ndoshtë ndo njerën në fjalë të dietarëve, dhe i ka godit me këtë fjalë Buhariut, dhe aj e ka provu e vetë me vërtetu fjallën e Buhariut, sa që livrat e fikut që e ka qkruajtura, në kaptinat e fikut, nuk ka diçka të Ibn Hazmi, vetëm se ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ata nuk e shetë të thonë, ka thonë Ahmed ibn Hanbeli, Shafiu, aj, Ibn Hazmi si një këto. I njefë që i djetari respekton, mirë po nuk ja umër fjallën, si valide, si argument, vejen Allahu të barëke vë të ala, edhe kjo është një meselë e madhe. Një meselë e madhë që ka duhet mu ka për këta. Se gjitha çështjet janë të vendosura në Kur'an dhe në sunet për nga meri sallallahu aleyhi sallam. Ti bjene në likull lishej. Êshtë qarim Allahu Gjellu Ale ka cilësu Kur'anin për zdo sen. likulli shej, për çdo sen, likulli shej, shej është e pashquar, do më përshin gjithë çka kanë nevoj njerëzit. Thot Ali ibn Husein ibn Asim el Bejkendi, edhe ki ka qenë prej talebeve, thot erd Bukhariu një dit të kna dhe umledhe, dhe njoni pinzonsave tha, i tha Bukhariut, hoxho, e kena ndëgju e hoxhën Ishak ibn Rahaweje, hoxhën tan, duke thonë një dit për mezliseve, unë i di 70.000 hadithe, 70.000 hadithe i kam për para, sikur mi pas për para fletores, për para libës, 70.000 hadithe mu i me ja u ledzhu, hiq pa undar sikur mi ledzhu prej libri, pi hivzi. Bukhariu ka thonë, a që ditni me këta, a që ditni me 70.000? Ka thonë, vallahi, në kohën tonë, se ka përmen vetën, ka thonë, në kohën tonë, ka dikush, shka i ka për para vetës, 100.000 hadithë, hiq pa unal, ja u lexëm. 100.000 hadithë. Hoxha e vetë 70.000, ki 100.000. Andaj Hoxha Ishak ja ka pranu Bukhariut, që Bukhariu nuk ka si ki. Andaj, Imam Bukhari, kërë ka shuit sahihun në Bukharit, ka thonë, ja u kunzer juve këto hadithe, nga 600.000 hadithe, të cilat i kumëzir për para vetit, i kumë shëshit dhe ja u kumëzir juve kristal sahihun e Bukharit. 600.000 hadithe i ka shëshit. Sa që Hoxha thot, u qojke 16 herë mrena natës, u qojke pijumit, shkrujke, flejke pak, prapu zgjojke, shkrujke, flejke, kështu i kanë shku 16 vite, dërësa i ka shkujt sahihul Bukhari, shka na e kena librën edhe e kena fejën Allahut Gjellewala sahihun e Bukharit. Musë më konë sahihun e Bukharit, s'kish me dit më falë, s'kish me dit me dhënë zëqat, s'kish me dit me agjeru, s'kish me dit me bahaq, nuk kish me dit shumë prej qështjeve, shumë e shumë prej qështjeve, shka na jetojna, nuk i kish me dit musë më konë sahihun e Bukharit. Andë Allahut Gjellewala e ka rujt fejën në përmjet këtina. Do të përmejmë në disa prej lavratave të cilat ja kanë dhënë Bukhariut imamat e mdoj. Thot Muhammed ibn Salam. Muhammed ibn Salam ka qenë Hoxha i Bukhariut. Hoxha i Bukhariut. Këshirët që ka thot Hoxha për nxënësin e tina. Ki ka kalim vitin 140. Thot, gjithmon kur futët që ki djalësh në ders, në trullof. Në trullof, shket. Më habit, më përzin hadithin krejt. Thot edhe nuk rri rahat dërsa të dalë e kipi dërsë. Gjithmonë kur futët Bukhariu në dërsë, unë e trolavna. Pse? Se me bo me bëgabu diqka aj, minje ere kupton. Minje ere kupton. Inteligencija zakonshme. Në zanës i cilë e ka trolav hoxën, e ka hutue. Muhammed ibn Salam. Nuk qecona derisa sa të dalë e për jashtë dhe Bukhariu kini me pas e ka dekë, ka ndru jetë, prej hasedit që e ka pas një hoxh, gjithashtu i madh, Muhammed ibn Jahja e Dhuhli, nxënës imam Ahmedit, ka qenë imam, për imamëve të elisonetit, e ka pas haset shumë, Bukhariun dhe ka bo një shpifje, me të sinën e ka ngarku shumë, dhe ka vdek për jasajna imam Bukhariun. Thot, Jahja ibn Gjafer, njëni prej djetarëve s'ka qenë shumë i njohër, ka thonë, me pas mundësi, mi dhonë prej jetës teme, prej imri temë, Bukhariut ja kisha dhonë. Pse? Ka thonë, une me dek njëri thjesht vdes edhe smiret vesh. Ka thonë, me dek Bukhariu vdes ilmi. Kështu i kanë pa ato djetarë. Me dek une, së është problem, se une nuk jam kërkushi. Po me dek Bukhariu është shumë, sa ajo është Bukhariu, i cilë e ka rujt, fejnë Allahu te bareke wa te ale. Thot Ahmed ibn Salam, një prej djetarve të asaj kohë. Thot, ishmi me zlis me Bukhariun dhe ja përmendëm një fjalë me Ali ibn al-Medinin, më falni, ka qenë me zlis të Ali ibn al-Medini, imam Bukhariu e ka pas një fjalë. Ka thonë, nuk e zvogloj vetë vetën para as kujna, pos para që ti Ali ibn al-Medini. Une, nuk e zvogloj vetë vetën pos para që ti Ali ibn al-Medini. Edhe ja kam përmen hoxës që ti Aliut në zonësat. Ka thonë, o gjo, Bukhariu ka thonë kështu, kështu, kështu. Ka thonë lene. Saj e ka thonë prej modestijës. Ska si Bukhariu. Lene këtë fjalë, se së është e vërtejtë, ska si Bukhariu. Hoxha, të cilën Bukhariu ka zvoglu vetëm para atina, kur ja kanë tregu, ka thonë lene këta, se nuk është ashtu, Bukhariu nuk ka si kur aj. Ka thonë Imam Ahmedi, Imam Elisonetit, Khurasani nuk kanë zirë si Imam Bukhariu, asë njëherë, asë kush s'kalin nona si kur Bukhariu. Bukhariu, hoxha i Elisonetit. Thot Bundari, hoxha Imam Bukhariut, hoxha Bukhariu transmiton shumë hadithën nga Bundari. Quhet Muhammed ibn Beshar. Kanë shku në Basra dhe akon të mojtë ders Bundari, edhe ka hi Bukhariu, edhe akon i ri. Ka thonë, o voglush, që që kilan Bukhariu, a e ki taku Bukhariu, ki ka hesht, ki Bukhariu. Edhe ka esht, zonës një ka thonë, hoxha Allahit më shirof, që kja Bukhariu? A quë hoxha të e qaf, edhe të e përqafue, ka thonë, mirë se vjen a i shka me vite krenona me ta. Mirë se vjen a i shka me vite krenona me ta. Janë krenue djetarë në dunja me Bukhariu, që umeti e ka një njeri cilë të quët Bukhari, edhe është kështu dhe kështu. Kure kam përmen djetartë prej virtiteve, cilësive, veqërive që i ka pas Bukhariu dhe i badetit, diçka që ka mos më konë, thash, dhe njerë zingjiri, koka se pranon. Mos më konë zingjiri, koka se pranon. Thot Musebih ibn Said, thot Bukhariu, në gjdo dit në Ramazan ka ba khatme. Në gjdo dit në Ramazan ka ba khatme. Thot, në kanë thirë disa dit, në disa nëzonsa, të një kopshti tyre. Tha dhe morëm hoxën me veti. Tha dhe fillum me falë namazin e drekës, normal ka dalë Bukhariu imam. Tha, mas e kriti namazin e hoxha, në tha, këshirë një diçka më për mas shpine, tha se diçka të mundue. Tha, kërja qelem shpinën, tha i kish pas 17 goditje prej gremzës. 17 goditje prej gremzës ja ka haj trupin Bukhariu. Dhe i thamë, o gjo, gremzat ka katë 17 herë. Tha, pëse s'na ki të regua me elanë namazin? Tha, kështë të ledzu një surë, s'mujta me ndërprej. Kështë të ledzu një surë, nuk mujta me ndërprej. Kështu kanë qenë, në më thonë, Bukhariu, i cili disa djetarë kanë thonë, nëse i krason sifatët e sahabeve, edhe Bukhariut nuk gjenë dalim. Nuk gjenë dalim. 17 herë ka katë gremza. Na diçka, jo, me të katë gremza. Po mos folim dhe shka shumë me e vogël, elen namazin. Elen namazin Bukhariu ka qeni goditëm shumë. Imam Bukhariu transmitohet prej tina se e ka pas një qantë dhe ka pas parën ta, që e kalon baba vetë, Ismaili. Ismaili kërja ka vdek, i kanë thonë, këto pare jala djalit për me lip ilmin, për me lip diturien. Asë një dinarë, asë një dirhem shka e kumlon, nuk e kam me dyshim. Kërejt halal, jo haram, me dyshim nuk e kam. Kristal janë pastra, këto pare. Andaj Bukhariu thot, une kur nuk e kum logarit sa pare i kam, veç kum dzerë edhe kum shtik. Se kum pa kur së më ka interesu qështja e pareve. Thot, kam qenë një dit në nije duke ecë për me lip diturin. Thot dhe u takova me një njeri, tha prej jashtë duke zahit i devotshëm, tha dhe fillu muhabet. A im tha jam të bo të rekti, unë i thash këm dal me lip diturije. Tha dhe mi pae si i këpata 1000 dinar me vetë, 1000 dinar, 1000 lira, kushtojnë pare. 1000 lira edhe mi pa sa janë që shjanë që shdo këtë qanta, tha dhe filloj me bërtit, më kanë hup 1000 dinar. Më kanë hup 1000 dinar, tha deri sa fillu në të kudestartë, edhe kontrolor të aty, në të neje si cëllit të gveni vend, mos livrit e aspak, edhe fillun me kontroluhe 1000 dinar, që aki në personi pilip, se ja kanë vjetë, edhe i tha kështu do këtë qanta, që ishe ka pate parët e Bukhariu. Edhe kur kanë mri me kontrolu Bukhariu, a i ka thonë, shtone kontrolën pak të qëki ma shumë. Bukhariu, para se me mri kontrolat të kaj, akon në nije, dhe i ka hedhë parët kështu shpejt. I ka gjujtë ndeti. Edhe kanë kontrolu, s'ka. Edhe kanë thonë, s'ka, kërkuj s'ka vi. Pastaj amunu pap afruki, personi tha, a nuk i patë nimi dinar që se shtoa? Tha, oj prisht, tja kujton që une hupin derin tem për nimi dinara. Tha, i gjujta ndeti, shkollipi. I gjujta ndeti. Djetarë dhe me thonë, hakin e vetë e kalon, hakin, se parët e vetë e nko, e kalon hakin e vetë, vetëm e vetëm, mështë një thonë njerës, hajdut. Ka thonë, a kujton që une cilësona me hajdut, a une jam, di cilë e kërkoj hadithina, lipin deti. Kjo ka qenë takvalloki i madh i Bukhariu. Thot, Umar ibn Hafs al-Ashqar, duke e cilësu fukarallokin ku ka mri fukarallokin i Bukhariut, sa që ka met papare, thot Bukhariu, ku met papare deri sa kum lip me hangër gjethe. Se i kum dhonë kitë parët në libra dhe duke kërkue hadithën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot ki Umar ibn Hafsi, thot një dit hupi Bukhariu nuk e shifsh miku ashtë. Fillum me kërku deri sa e gjetëm. Deri sa e gjetëm, tha edhe e pa me një dhomë i pateshe. Pateshe. Dhe i tham, o gjithë, qka është puna? Tha, nuk kam tesha për me dal jashtë. Nuk kam tesha për me dal jashtë. Tha, fillum shpejt, kena shkuj, kena ble tesha Bukhariut për me dal jashtë. Këtu kam ri gjendja e Bukhariut duke kërku hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi sallam. Gjithë shka që ka pas e ka dhonë për hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Thot Husein ibn Muhammed duke cilësu, thot Bukhariu është cilësu me tri cilësi jashtë cilësive tjera. E para, kene kalilu l'kelemi, s'ka fol shumë, pak ka fol. Thash ka nejt i heshtër, ka nejt gjithmon ka meditu, ka përsërit hadithe, ka përsërit fjallën Allahu te bareke wa ta'ala. Wa kene lajet ma ufima indën nas, s'ka pas as pik lakmije që ka kanë njerëzit ndorët të tërë, prej pasurijës dhe bollokut dënjohës. As pak s'ka lakmun ata që e kanë njerëzit dhe ka thonë, kur nuk është përzije midis njerëzve. Nuk i kanë të rësu qështje të njerëzve as pak, as personale, as pak hiq. Ka thonë, kërejt qështja e ti ja kanë dituria. Dituria dhe vetëm dituria dhe me këta ka arrit, mu kanë Bukhari, i cili është Bukhari. Nuk ka nevojnë ndë njëherë, disa djetarë dhe me u ba, me i njoftuë. Thot, Muhammed ibn Ebi Hatim, hoxha nxonë si vetë. Thot, më ka të reguë Abdullah ibn Muhammed e Sarifi. Thot, jam konë të Bukhariu në shtëpin e tina. Tha dhe pat në dhomën e ti librat që përndara në përdhomë. Që përndara në përdhomë dhe në gjirat e lapsit, me të cilat shkrujke, me penën. Tha dhe ka pos një robresh. Tha hi një robresha, shërptorja, tha dhe deshti me kalu, nuk ish ka me kalu. Tha dhe provoj me diqish me hije, me kalu, e mësme ashkel librat, tha spat mundësi edhe urzue dhe ja dherë dhe në gjirat Bukhariu. Bukhariu u hidhru, u nërvozu shumë, ka sa në gjirat, lapsi, fletorja, librat, ato janë konë diqka ma e shtajta shë ka egzistu. Ma e shtajta shë ka egzistu, a konë kjo. Tha, a nuk shë ka heca? A nuk shë ka hecë mi urgjove në gjira? Tha i tha, o hoqë, ka me kalu? Ketë e ki vendosë me libra, s'ko ka me hecë? Tha dhe qoj dorën që shto, pi hidrimit, tha dhe hecë i e lirë për hirtë Allahot. E ka shluë, e ka në rëbresh, hecë i e lirë për hirtë Allahot. Pas ta i kanë thonë, o gjo, atë nervozoj rëbresha. Tha po më nervozoj, po tha e knoqave të vetën kër e lirova. E knoqave të vetën kër e lirova dhe djetarë kanë thonë, kjo ka qenë zakoni djetarëve. Kër janë nervozu, e ka bo naj sadaka ose naj vepër me hekat mlejthin që ju ka mush në zemrën e tina, mirë po s'ka dasht më mor me ta. S'ka dasht më mor me ta. Një rast, ka shumë prej rasteve në kontaktet e Bukhariut me komandanta, me emira. Ja ka qu njëherë hoxhës Bukhariut, emiri i Bukharës. I kanë thonë, Bukhari, hajde të shtë të palati dhe me më kalzu hadithën. Thonë, ti hajde këtu veç kalzu më timu hadithën. Edhe ka pru letrën, kja ka këthi. Ka thonë, falenderoj Allahun Gjellewala që më ki quë letër, ka thonë e kuptova porosin tane, do më thonë ti daune me tardë me të kalzu hadithe të shpia jote, ka thonë i mësimi mirët të shpia Allahu Gjellewala, selam. Kështu ka qenë Bukhari, edhe djetarë gjithë. Dituria mirë në gjami, si dush me orë me mor dituri, hajde këtu, nuk vinën atje. S'kam pranu me sultanat me bashkëpunue, as me shku mi u kalzu hadithe. Nërsa sot shkojnë për sejnë dhe tulta. Sot shkojnë për sejnë dhe tulta e vlerëson ata shka e bartë prej diturijes, për sejnë dhe tulta Bukhariu nuk ka pranue me të regu as hadithe të sultanit. Thashtë të njërët janë shumë të me Bukhariun, që ditëshme me hibzin e Bukhariut, 100 faqe e kije historien e Bukhariut të imam dhe e biu edhe të histori tjera të imam Bukhariut. Njërëja ma eron që i ka ndodhë Bukhariut, ka qenë zonë njërëja me këtë hoxën Muhammed ibn Jahja e Dhuhli. Ki hoxë i madhë është, nështë ajo dhe nuk e njifli, po në zonë sa që ka mirën me dije e njofi. Është argument në akide, është në argument hadith, është në argument në fikë, është hoxh i madhë. Mirë po që Allahu Gjellewala s'ka dash me njofë Muhammed ibn Jahjen, po me njofë Bukhariun. I ka ndodhë një fitnë e madhë me Bukhariun. Muhammed ibn Jahja ka jetu një sabur në vend sot në shtetet e Iranit, dhe e kanë thirë Bukhariun një sabur me kalzu hadithe. Transmetojnë historian se 15 kilometra e kanë prit njerëzit Bukhariu. Kanë gjujt pare edhe janë gëzu edhe e kanë regullu venin se ashtu orë Bukhariu, hoxha i Bukharës, me në kalëzue hadithën. Edhe kur ka orë Bukhariu, normal, Muhammed ibn Jahja thashë është argument në akide. Kitë në zonë sa ti ka posë Muhammed ibn Jahja, e dhulli. Kur ka orë Bukhariu, kanë fillu nga dalë prejte Muhammed ibn Jahja me shkute Bukhariu. Edhe kështu me radhë, deri sa nuk i kanë vejtë Bukhari, Muhammed ibn Jahjes, vetëm se një numër shumë i vogël i nëzansave. Edhe ka fillu këto zilia me lëviz, mlefi ka fillu e muzmadhue, deri sa e kanë dalë i nëzans, ka thonë, qka është puna nëzansave, ku janë nëzansat? Ka thonë, në gjë, në të këna piti, a me shkute Bukhariu, ti ki thonë po. Tha ki nëzansat e të Bukhariu. Kërej nëzansat kanë shku të Bukhariu. E ka quke nëzans, ka thonë, ta sprovoje Bukhariun, dhe ka sprovo Allahu Gjellewala Bukhariun me këtë person, Allahu ja falë, djetarë kështu e kanë shprej, Allahu më shirovë dhe Allahu ja falë, ka thonë, shkova të Bukhariun. Ju e dini fitën e Kuranit me Imam Ahmedin. Kurani i krijum, Kurani nuk është i krijum. Kjo fitënë ka qëndruë, në cilën ka qëndru Imam Ahmedi, dhe është bojë njofshëm me dhevje e lisonetit se Kurani nuk është i krijum. Kurani është fjallë Allahu Gjellewala, sifati Allahu Gjellewala. Mirë po gjehmit, kanë pas metodat ndryshme të cilat i kanë bo njerëzit komplote. E kanë zirë një fit në tjetër, disa kanë heshtë. As i krijum, as i pa krijum. Disa e kanë vetë Imam Ahmedin, shpreja jeme, zoni jem, a është i krijum ajo? Imam Ahmedi ka heshtë. Imam Ahmedi ka heshtë. Ka thonë e urej këtë pytje. E urej këtë pytje. Mirë po, të elisoneti, zoni është i kriju, zoni jotë, t'i kërthu elhamdulillahi rabbil alemin, zoni jotë e i kriju, vebra jotë, lëviza jotë është e krijume, nërsa fjallë Allahot nuk është e krijume. Mirë po, me bo pyjtje kështu është bidat, nga se dërgon dhe një teknifit në shumë më e madhe. Dhe Bukhariu s'ka folë këtë qështje, hoxha ka shko e ka sprovu, ka thonë shko vetë e kështu, fjalla jeme, a është e krijume? Edhe ka vetë, Bukhariu ka heshtë. Hoxha, a është fjala e me krijume? Me Kur'an, shka lexoj? Hoxha ka heshtë Bukhari. Dhe përstaj t'ja ka popitja. Ka thonë, Kur'ani është fjala Allahu te bareke ve teala, kurse vepra tona gjitha janë krijume. Edhe kanë fillu njërzit me bo zhurmë dhe me bo potere, deri se kanë shpallë bidat gji Bukhariun dhe janë largu krejt. Kanë mejt vetëm trenzonsa. Kanë mejt vetëm trenzonsa, që kinë zonsë që e ka nejtë shërptori dhe muslimi. Dhe një personi cili e ka voros. Tre njerëzi e kanë voros Bukhariun për shkak kësaj fitnes. Bukhariu s'ka dash mu përgjith. Pastaj ka thonë gjinxonsi, hoxha, kthejo prej kësaj fjale. Ka thonë, vallaj nuk kthejna prej kësaj fjale derisa të mbejnë argument më të fortë. Kanë thonë atërë të i bidat gjil. Atërë të i e bidat gjil. Nësa hoqa s'ka qenë bidat gjil. Ma dje me dhebi Muhammed ibn Jahja e Dhuheli ka qenë sigur i Bukhariut. Mirë po ja ka përdi qështën sa mi ngrej talejbët, nëzonsat, dhe me i bo fit në Bukhariut dhe me ja largue nëzonsat. Deri sa ka shkue një hoqë dhe i ka thonë, hoqo, po shbo fit në e madhe, me orte ti së në shkoj të aj, me shku të aj, nuk vinë të ti. Ka thonë, qka me bo? Qka me bo? Ka thonë, vallahi, Allah e di, se Muhammed ibn Jahja e Dhuhli, ka haset për muhe, se Allah më ka thonë shumil, s'ka që tërçka. Edhe aj beson si une, edhe aj beson si une, ka thonë, po e ka kap hasedi, dhe më ka bo këtë qështje, ka thonë, mirë po Allah u gjellewala, ka me e tregue, se kush akon hak. Edhe Allah e ka tregu kush akon hak. Kush akon hak? Bukhari. Bukhari akon në hak. Nëse fjallët e Bukharit për këtë qështje janë tashpra, sa që Bukhari ka thonë, i kum shiku fjallët e jehudve, krishterve, me gjuzve, dhe s'kam pa kufër matë madhë se sa, fjallë e gjehmive. Qëto shka thonë fjallë e Allahot është e krijume. Ka thonë dhe e shof shumë gjahil, atë person shka si ban të këfir gjehmit. Gjahil e shof, atë person shka si ban të këfir gjehmit, mirë po me gjithë ta, hoxha, Muhammed ibn Jahja, i ka bohe fitne, deri sa thot, Ahmed ibn Seleme, një kipitreve cili ka met në Bukhariun, tha Bukhariu qatë shumë ngushtue, sa që Muhammed ibn Jahja tha, bani selam Bukhariut, në ti ke piktu. Dhe të largohet se e paraqeste të emiri, dhe ja ka ngushtu qështjen qatë shumë, sa që ka dalë, thot ki Ahmed ibn Seleme, nuk e ka përcel askush përveç muë dhe dio gjallar tjerë. Muslimi edhe qki Ebu Gjafa. Tre veta. Tha deri, sa kena mri me një fshat, me një fshat në të cilin ka pas Bukhariu disa familjarë, i cili quat Khar Tenk. Edhe ki është nga të një saburit, ki fshat. Tha edhe u smu shumë Bukhariu. E kapi një smuje shumë e ranë. Shumë e ranë, tha deri sa u lutë kenatën, o Allah, belaja më ka rëndu shumë. Toka më nga ngushtu me gjithë është shumë e gjanë, ka thonë fëkbidh me i lejkë. Merëm të ti sa ma shpej. Thot hoxha, mas tre ditve ka ndru jetë Bukhariu mas je ka ba që ketë doa. Mas tre ditve imam Bukhariu ka ndru jetë, thot këto tre vetët të të kanë konë me Bukhariun, tha filloj Bukhariu mu njërsu qatë shumë, u bo ujë. Nëse prej sifateve të njërzit mirë, kur vdesin, është se njërësitën shumë. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kur ka ndru jetë, ka atë shumë është njërësi, sa që veqa ka ndru e atë leckën të cënë ka pas Aisha, e ka fladit me ujë dhe ja ka la djerës për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Bukhariu në sunetin e njëjtë ka vdek, duke qenë i smut dhe ka bo doa që Allahu xhallahu ala ta morë tek ai, ka vdek në natën e shtun, natën e Bajramit, nesër ka qenë Bajram, mas drejkës ja kanë falë gjenazën vetëm tre veta. Para mendonë që këtë Bukhari, që ka na e dina të madhë, edhe është i madhë, edhe këtë njerëzit e dojë, edhe s'ka musliman që nuk e do Bukhariu. Nga si disa bile kanë thonë, alamet, se njëri ahli sunnet është dashuria ndaj Bukhariu, se rafidit e urejnë me të madhë. Ja kanë falë gjenazën, subhanallah, tre veta. Sa që Muhammed ibn Jahja e Dhuheli i ka ra pishman pastaj. I ka ra, ka bo pëndim. Ka thonë, kom bo shumë keq me Bukhariun. Kom bo shumë keq me Bukhariun. Mirë po, hasedi nuk e kalon me pas raport mirë me Bukhariun. Hoxha ka vdek në vitin 156, hijrije ka jetu 62 vite. Kjo është shkurtimisht diçka prej biografijës së imam Bukhariut, një imam prej e lisonetit, edhe tjera imam të cilat kanë kësi histori në gjajshme, lusim Allahun të varë kjo të ala, që të na furnizojë diçka për editorijës, të cilën e kam pas ata, imam të elisonetin, lusim Allahun të varë kjo të ala, që të na takojë dhe të na bashkojë në gjenet me këta imam, vë sallillahum ala nebijina Muhammedin, ala alihi vë sahbihi e gjmajin.